Firavun memleketin başına geçti ve halkını fırkalara ayırdı. İçlerinde bir zümreyi güçsüz buluyor. Onların oğullarını boğazlıyor. Kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.